یک شاخ گل، برنامه شماره 287. این بار هم سخن از لیلی و مجنون، یعنی یکی از مثنویات پنجگانه سراینده دانشمند حکیم نظامی گنجوی است که به خمسه نظامی مشهور است. دفتر لیلی و مجنون دفتر عشق است و جلوگاه دلدادگی. در بیان این حکایت واقعی است که حکیم نظامی با استادی تمام به چگونگی عشق مجنون و لیلی پرداخته و محسوسات عاشق و معشوق را با کمال زیبایی چنان به وصف کشیده که گویی مکنون دل حساس خیشتن را به نظم آورده است. هر باد که بوی او رساند صد بیت غزل بدو بخواند، هر ابر که از آن دیار پوید شعری چو شکر بدو بگوید. نظامی در این اثر جاویدان چون صورتگری است شیردست که با رنگ‌ها بر پرده بیرنگ و سایه روشن‌های دلپذیر تغزل این دو دلداده را با کلک سحار تجسم بخشیده است. گویا از تپیدن‌های دل مجنون و نگاه آمیخته به شرم لیلی نکته ها خونده، بارها معانی ناز معشوق چشیده و در نگاه حسرت بار مجنون آرزوی نوازش معشوق را به چشم دیده است. آرزوی که مجنون آمری تنها در عالم وهم و خیال در آغوش می کشید. گوید به خصمان که دیوانه اش پنداشتندی و مجنون مجنون خطابش کردندی ساکت و آرام نگریستی و تنهای زهراگین با تلخ کامی چشیدی. خصمان در تنه باز کردند، در هر دو زبان دراز کردند. چون در بر دیگری نشیند خواهد که دیگر تو را نبیند، در دشمنی آفت جهان است، چون دوست شود هلاک جان است. آری به خصمان ساکت و آرام می نگریست به امید آنکه در این ماجرا نامی از معشوق بر زبان رانند. چه خوش باشد در هجر یار سخن از او به میان آید، تا اگر چشم را لذت دیدار نیست نصیبی به گوش جان رسد و دل را نوازش بخشد. به هنگامی که خصمان تنهایش گذارند بر خاک نشیند و بر خاک نام لیلی نقش کند و با ذوق و ذقن درد دل آکنده از محن گوید: شب رنگ چرایی شب افروز، روزت ز چه شد سیه بدین روز؟ بر آتش غم منم، بر آتش غم منم، تو جوشی من سوگ زده سیه تو پوشی. چون گفت بسی فسانه بازاق، شد زاغ و نهاد بر دلش داغ. گفتی که ستارگان چراغند، یا در پر زاغ چشم زاغند. میریخت سرشک دیده تا روز، ماننده شمع خویشتن سوز. گاه با آهوان صحرا سخن گفتی، باشد که در این رهگذار مرهمی بر آلام خویش نهد و دل را هرچه بیشتر و فزونتر برای کشیدن بار غم معشوق آماده تر سازد. و گاه با اشعاری که از اعماق دل خسته اش برمیخواست، عطف نگاهی از چشمان سیاه و افسونگر لیلی تمنا کند. دوستی نه از افسوس، بر چشم سیاه آهوان بوس. کین چشم اگر نه چشم یار است، زن چشم سیاه یادگار است. سحرگاهان که سر از خشت خام و خاشاک برداشتی، زانوان خسته در برگرفتی و با چشمی خواب‌آلود خوابهای دوشین بیاد آوردی. و چون روزهای دیگر اندیشه دلبند از سر گرفتی و بیاد او در وصف جمال او تغزل آغاز نمودی. چندین غزل لطیف پیوند گفت از جهت جمال دلبند. آری چنین است وصف عشاقی که نظامی گنجوی در ساغر نظم نثار کرده و حالات عاشق و معشوق را با بیانی ساده، روان و دلنگیز توصیف نموده است. نظمی که این داستان واقعی را در زمره بهترین شاهکارهای ادبی جهان قرار داده است. گویند نظامی در این داستان متأثر از دفتر ابوبکر والدی است که به سال 180 هجری سروده های مجنون و لیلی را در دیوانی به نام مجنون و لیلا گرد آورده است. چون رایحه دلپذیر اشعاری که نظامی در بیان زیارت کعبه و دعای مجنون و ابیاتی که از زبان وی در گلایه از معشوق و نیز آنچه در مرگ لیلی سروده در برنامه‌های پیشین به مشام صاحب دلان رسیده، از تکرار احتراز می‌جوییم و پایان داستان را که می‌توان لمعات عشق مجنون نامید به سمع صاحب دلان می‌رسانیم. Thank you. از کوه در آمدی که سیلی رفتی سوی روزگاه لیلی سر بر سر خاک او نهادی سر بر سر خاک او نهادی بر خاک هزار بوسه دادی با تربت با تربت آن بت وفا گفتی گفتی غم دل به زاریه زار گفتی غم دل به زاریه زار غلطید چموره خسته کرده پیچید چموره زخم خورده پیچید چمار زخم خورده بیتی دو سزار زار برخوان عشقی دو ستر تلخ انگشت گشاد دیده بر بست کی خالق هر چا فریده So again So again به هر چه برگزیده از مهنت خیش با رهانم که از مهنت خیش دشوارهانم در حضرت یار خود رسانم تربت را گرفت در بر چون تربت دوست در برابر ای دوست ای دوست بگفت و جان برابر ای دوست بگفت و جان برابر بودند در این جهان به یک عهد خفتند در آن جهان به یک مهد مجنون ز جهان چرخ بربست از سرزنش جهانیان رست فهلوگه دخمه را گشاده در پهلوی لیلیش نهادن بودن در این جهان به یک بودن در این جهان به یک خفتن در اون جهان به یک خفتن در آن جهان به یک من. شاخ گلی که نثار شد شماره 287 بود که با شرکت آقایان عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح زیمیافته. اشعار از نظامی گنجوی، آهنگ در مایه شوشتری و منصوری، گویندگان فیروزه امیر معز و مرتضی اخوت.